jutro w czasie negocjacji okaże się, że może spieramy się o coś, o problem, którego nie ma. Spieramy się o problem, który jednak występuje, dlatego, bo my mówimy o oddzielnej puli na badania onkologiczne. Pan minister mówi, żeby to się znalazło w stawce kapitacyjnej. To są troszeczkę dwie różne sprawy. Może to są szczegóły, ale szczegóły dosyć istotne. Organizacja tego, ta kolejka, my chcielibyśmy oczywiście, żeby ten pakiet onkologiczny był dla pacjenta przepustką do zdrowia, do szybkiej diagnostyki, o czym pani poseł mówiła. I nie podważamy idei. Idea jest niezwykle szlachetna. Chodzi o to, żeby ta idea została właściwie wprowadzona w życie. A zatem mamy obawy co do tego, czy rzeczywiście w ciągu 9 tygodni, a docelowo w ciągu 7 tygodni, ten pacjent od momentu rozpoznania, wydania zielonej karty, będzie zdiagnozowany, będzie rozpoczęte leczenie. I tu się pojawia jeszcze jedna obawa, o której mówią i pacjenci, i krytycy niektórzy, że jeśli szybko trzeba będzie diagnozować tych pacjentów z zieloną kartą, to wydłużą się kolejki do badań dla innych pacjentów, pani poseł. Nie powinno być wydłużenia. Oczywiście są takie pewne... Jeśli trzeba będzie wpuścić kolejkę tą 9-tygodniową, no to dlatego pytanie, się co się mówi stanie o dwóch kolejkach. Pacjentami. Kolejka będzie osobna dla pacjentów onkologicznych i osobna kolejka dla pacjentów, którzy w tej chwili i tak w takiej kolejce byli utrzymywani. To by oznaczało, że musi być więcej potencjalnych badań do wykonania, za które NFZ zapłaci. Że moce przerobowe laboratoriów, pracowni diagnostycznych są. Chodzi tylko, żeby miały te pracownie zapłacone i nie będzie problemu, bo moce naprawdę są i myślę, że co do diagnostyki akurat, jeżeli będą pieniądze, to i pacjent będzie diagnozowany. Króciutko na koniec. Pisze do nas słuchaczka, lekarz, tak, jeszcze nie opublikowano zarządzenia prezesa NFZ o tym, jak ma wyglądać to leczenie w przyszłym roku, a już świadczeniodawcy są, w cudzysłowie, zapraszani do oddziałów wojewódzkich NFZ w celu podpisywania umów. Panie doktorze, to rzeczywiście tak wygląda? Panie redaktorze, wyrazem naprawdę naszej dobrej woli jest często podpisanie aneksów na przyszły rok in blanco. W mojej sytuacji to się dzieje. My na wielu miejscach Polski, także w Warszawie, czy na Mazowszu, podpisaliśmy takie aneksy in blanco. Jest to wyraz odpowiedzialności naszej. Doktor Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, posłanka PO Elżbieta Geller, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Marcin Zabowski, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Do 141 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataku talibów na szkołę w pakistańskim Peszawarze. Większość miała od 10 do 20 lat. TBS w Grudziądzu nie miał prawa sprzedawać mieszkań z lokatorami, uznał sąd. Spółka zrobiła to 2 lata temu bez wiedzy mieszkańców. Setki milionów euro unijnego wsparcia wyrzucone w błoto. Jest raport w sprawie budowy nikomu niepotrzebnych lotnisk. Polska nie wypada w nim źle. A serwis zaczynamy od najnowszego tragicznego bilansu ataku terrorystycznego na szkołę w Peszawarze. Zginęło 132 uczniów placówki prowadzonej przez pakistańskie wojsko i 9 jej pracowników. Jest też około 120 rannych. Napastników było nie 6, jak wcześniej podawano, ale 9. Gdy przebrani w mundury wtargnęli do budynku, jeden z nich zdetonował ładunek wybuchowy, który miał przy sobie, a pozostali rozbiegli się po klasach i zaczęli strzelać. Szkołę otoczyły pakistańskie siły specjalne. Udało się z niej wyprowadzić kilkuset uczniów, a żołnierze walczyli z terrorystami przez 9 godzin. Po tym, jak około 14 został zabity ostatni z napastników, trzeba było jeszcze rozbroić pozostawione w szkole ładunki wybuchowe. Do ataku przyznali się pakistańscy talibowie. Oświadczyli, że jest to odwet za ataki armii na ich rodziny i dzieci. Witold Banach. Atak na szkołę był precyzyjną odpowiedzią na działania armii pakistańskiej, która walczy z talibami właśnie w okolicach Peszawaru, wyjaśnia orientalista Piotr Balcerowicz. Ponieważ jest to szkoła, do której chodzą dzieci oficerów armii pakistańskiej. Atak niewątpliwie bardzo bolesny, bo dotyka dzieci oficerów, którzy, przynajmniej niektórzy z nich, prowadzą właśnie te operacje wojskowe przeciwko talibom. Atak miał spotęgować atmosferę strachu i pokazać, jak bardzo w walce o wpływy zdeterminowani są talibowie. Jednak, jak zapewnia emerytowany pakistański generał Talat Masud, efekt będzie zupełnie odwrotny. Myślę, że nowy szef sztabu generalnego, generał Rahil Sharif, pójdzie na całość przeciwko bojownikom. Zabicie niewinnych cywilów to duży błąd ich polityki. Akcje talibów w Peszawarze potępiły m.in. Stany Zjednoczone, potwierdzając także swoje wsparcie dla pakistańskiego rządu w zwalczaniu terroryzmu i ekstremizmu. Witold Banach, Polskie Radio. Gdański Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości. Sprzedaż mieszkań z lokatorami była niedopuszczalna. Chodzi o kilka budynków w Grudziądzu, którymi administrowało Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dwa lata temu spółka miejska bez wiedzy mieszkańców sprzedała bloki razem z lokatorami. Kupującymi okazali się prywatni biznesmani, którzy od razu podnieśli czynsz. Dlatego sprawa trafiła do sądu. Lokatorzy przez ponad dwa lata walczyli w sądach różnych instancji, bo czuli się oszukani. No, my zostaliśmy powiadomieni, że będziemy do sprzedania. I to przez internet. Nikt nam nie przyszedł powiedzieć. Wtorkowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku to pokłosie wcześniejszych decyzji Sądu Okręgowego w Toruniu i opinii Sądu Najwyższego. Wszystkie one są korzystne dla mieszkańców i stwierdzają, że TPS-y są po to, aby pomagać osobom niezamożnym w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkalnych, a nie po to, aby handlować budynkami. Sprawiedliwości stała się zadość. Po prostu z powrotem wrócimy do Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Grudziądzu może wnieść kasację od wyroku do Sądu Najwyższego. Z Grudziądza Marcin Doliński. Wraca problem dopalaczy. Prawie trzykrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba osób, które zatruły się różnego rodzaju substancjami chemicznymi. Co najmniej dwie osoby zmarły, a blisko 2000 trafiło do szpitali. Wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. A zagrożenie jest ogromne, bo nigdy nie wiadomo, jakie narkotyki i w jakiej ilości znajdują się w dopalaczach, podkreśla krajowy konsultant w dziedzinie toksykologii dr Piotr Burda. Ci tak zwani przedsiębiorcy dopalaczowi korzystają z wszelkich dobrodziejstw ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli w momencie kontroli wnoszą protesty, są obwarowani dobrymi prawnikami i tutaj ta walka napotyka na spore problemy. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar przyznaje, że najczęściej w walce z handlem dopalaczami służby są bezradne. Jaka substancja? Czy ona jest jedna, czy ich jest dwie, czy ich jest trzy, tak dalej i tak dalej. A połączenie tych dwóch substancji psychoaktywnych, o niektórych już wiemy tyle, że po prostu jest to śmierć. W walce z dopalaczami ma pomóc przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zakłada ona rozszerzenie listy zakazanych substancji o ponad 100 nowych związków chemicznych. Unia Europejska wyrzuciła w błoto setki milionów euro na wsparcie finansowe budowy niepotrzebnych nikomu lotnisk. Raport w tej sprawie opublikowano dziś w Brukseli. Polska została oceniona nie najgorzej. Kontrolerzy sprawdzili inwestycje w Gdańsku i Rzeszowie i uznali, że były potrzebne. Lotnisko w Gdańsku jest ich zdaniem samowystarczalne finansowo, to w Rzeszowie będzie takie w ciągu 7 lat. Więcej o raporcie pisze francuska popołudniówka Le Monde. Unia wydała 666 milionów euro na zupełnie nierentowne lotniska w Grecji, Hiszpanii, Estonii, Włoszech i w Polsce. 35 milionów wydano na budowę terminali i pasów startowych, z których nie wzbił się w przestworza żaden samolot. Wcześniej Reuters pisał o lotnisku w Łodzi, że straszą tam duchy, bo pasażerów nie ma ani na jotę. Według cytowanych przez Le Monde źródeł błąd ze strony Unii polegał na kiepskiej orientacji w tym, co się dzieje w terenie. Dlatego wiele dofinansowywanych z Europejskiej Kasy Lotnisk znajduje się w pobliżu innych, bardzo ruchliwych tego typu miejsc. Tylko połowa z obiektów, na które poszły pieniądze z Unii, w rzeczywistości wymagała rozbudowy. Pozostałe nie przewidują wzrostu liczby pasażerów w najbliższych latach. Po stronie pozytywnych wyników zanotowano to, iż budowa lotnisk wiązała się z choćby chwilowym ożywieniem ekonomicznym na poziomie regionu, a poza tym stworzono tam nowe miejsca pracy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W nocy możliwe opady, temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do 0 na Pomorzu i w centrum i do plus 1 na południu. Jutro pogoda bez większych zmian, chmury, przejaśnienia i opady i temperatura od plus 1 stopnia na Mazurach do plus 6 na Dolnym Śląsku. Ale jedna nowość, w górach silny porywisty wiatr, w Karkonoszach bardzo silny, nawet do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Dla ciebie miłości z Kubas ze swojej ostatniej płyty 71-335, dwie płyty dla państwa. Mam także zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na klasyczną projekcję kultowego filmu Psy, czyli film, jeden z najlepszych filmów ostatniego 25-lecia, jeśli chodzi o polską kinematografię. Państwa zdaniem, Jesteś Bogiem, Psy i Dzień Świra, ten ostatni najlepszy. To jest wynik głosowania. Jutro w studiu seans Jesteś Bogiem, pojutrze Psy i w piątek Dzień Świra. O 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy zaproszenia na Psy, czyli na czwartkowy seans o 19. 25 podwójnych telefonów w tej sprawie, 22 i 7 trójek. Psy w naszym studiu w czwartek o 19. Reportaż w Trójce. Od 4 lat w małej miejscowości Korsze na Mazurach działa zakład recyklingu zużytych akumulatorów. Mieszkańcy skarżą się na dziwny zapach, jaki rozchodzi się po okolicy. Do tego jeszcze w owocach i warzywach stwierdzono podwyższony poziom ołowiu. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Tomasza Jeleńskiego Historia ołowiana. Ja mieszkam 60 metrów od zakładu za Schneider Baterien. Czyli można powiedzieć na terenie zakładu, bo takie mam odczucie. No taki metaliczny posmak, taką siarę, to nie jak wiatr wieje w moją stronę, to śmierdzi, bądź jak bezwiecznie jest wtedy śmierdzi. To nawet czuć to. Jak podjeżdżam pod zakład, wysiadam z samochodu, czuć odór siarkowodoru. Zapach elektrolitu z akumulatorów. Kiedyś to mi się wydało, że chyba topią całe akumulatory z plastikiem, bo i ten plastik niesamowicie śmierdział. Skąd pani wie, że tam coś jest nie w porządku? No proszę pana, jeżeli się widzi czarne dymy, o których twierdzi pan dyrektor, że to jest para wodna z procesu technologicznego, to jest po prostu zakrwawa na kpinę. My samochód mamy przed budynkiem, który jest w białych kropkach. To nie jest śnieg, proszę pana, bo raczej latem, maj, czerwiec, lipiec, sierpień to śnieg u nas nie pada, prawda? Pytanie. Co osiada na naszych samochodach? Czasami się pilnują, żeby tego nie było w dzień widać, ale w nocy to niestety dają na całej produkcji. Kopco niesamowicie. Generalnie to nie może z tych kominów być żadnych widocznych dymów. Tu są dymy białe, szare, brunatne. Krystyna Badowska-Rechinbach, lekarz rodzinny w Korszach. Zaczęło się od tego, że dzieci miały jakieś nietypowe dolegliwości latem 2013 roku. Bóle brzuszka, bóle rączek, były nadpobudliwe bądź nadmiernie senne i ja sobie z początku nie wiązałam tego z działalnością zakładu, oddziaływaniem tego zakładu na środowisko i na ludzi. W pewnym momencie mamy zaczęły robić same badanie krwi na poziom ołowiu i okazało się, że ten poziom ołowiu u dzieci wyszedł i u niektórych dzieci był nawet wysoki. Na terenie dotychczas czystym ekologicznie, bo gorsze takie były, pojawił się ołów u dzieci. Właściwie ołowiu u dzieci nie powinno być we krwi. Sławomir Woźniak, jestem dyrektorem zakładu recyklingu akumulatorów w Korszach. Nie wpływamy negatywnie na środowisko, że mieszkańcy Korsz są zdrowi. Tak samo nasi pracownicy, którzy zostali przebadani, ich rodziny, ich dzieci, wszyscy są zdrowi. Więc to są chyba najlepsze argumentacje, a nie moje słowo, gdzie ja będę przekonywał. Ktoś powie, jest stronniczy, bo tam pracuje, tak. Więc instytuty, które są bezstronne, które mają wszelkie potrzebne środki, narzędzia, żeby sprawdzić nasz zakład, który został sprawdzony, został przebadany. Zakład nie wpływa negatywnie na środowisko, zakład nie wpływa negatywnie na ludzi. Janusz Dzisko, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie. Czy sanepid miał jakieś zastrzeżenia co do funkcjonowania tego zakładu? Znaczy, my opiniowaliśmy raport oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Raport był sporządzony w ten sposób, że praktycznie nie mogliśmy tutaj żadnych poważnych zarzutów wnieść czy uwag. Natomiast my bywamy w tym zakładzie z powodu skarg mieszkańców, które się tutaj pojawiają dosyć systematycznie i tego typu działania podejmuje Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie. I cóż tam inspektor powiatowy zaobserwował? Czy tam jest wszystko w porządku? Czy coś odbiega od normy? Historia ma oczywiście taką historię kilkuletnią, więc zaczęliśmy od kontroli wewnątrz zakładu, od badań na stanowiskach pracy, bo ta część nas najbardziej interesowała. Tam było sporo nieprawidłowości. Te nieprawidłowości to cóż to było? Te nieprawidłowości to głównie była kwestia badań środowiskowych na stanowiskach pracy i to była również kwestia właściwego nadzoru nad pracownikami, którzy tam pracowali, wykonywali zajęcia. To chodziło głównie o kwestię przestrzegania norm zawartości ołowiu we krwi w narażeniu zawodowym, które to normy reguluje rozporządzenie ministra zdrowia. Te normy zawartości ołowiu we krwi u pracowników były przekroczone? Zdarzały się takie sytuacje i zaobserwowaliśmy, że właściciel zakładu odsuwał od pracy pracowników, u których ten normatyw został przekroczony. To było przekroczenie znaczne, nieznaczne? Jest to takie dosyć, znaczy norma mówi jednoznacznie, że to jest 500. Zdarzały się tam przypadki przekroczenia, natomiast czy to jest znaczne, czy nieznaczne, ja bym tego w ten sposób nie komentował. Wszystko, co wychodzi poza dozwoloną normę, jest sygnałem ostrzegawczym i należy podjąć działania, aby do takiej sytuacji nie dopuścić. To tam nic nie widać, kupa dymu. Ludzie się nie poznają tam. Ja się dusiłem koło tego pieca. Pan tutaj w tym zakładzie ile pan przepracował? Niecałe 2 miesiące. To niedużo. Tak, bo ja się sam zwolniłem. Zobaczyłem, co tam się dzieje, to tragedia. Podobno jest nowoczesna linia technologiczna. Z 60-tych lat. Daj pan spokój. Z 60-tych lat linia hinduska. A przeważnie na nocnej zmianie, tak zwane zwietrzenie tej hali całej, wszystko szło, co nadglitajny, opary, pyły różnego rodzaju, na korsze, to wszystko szło. Tego nikt nie widział, bo to w nocy się wszystko działo. No jest duży problem. Robimy badania swoich płodów i wychodzą tragicznie. Na przykład moja pszenica 0,44 dopuszczalnej. Przekroczona, nie? A dopuszczalna jest 0,2. A średnia w kraju od 0,02 do 0,06. Czyli o ile to jest u was przekroczone? No w moim przypadku od około 200%. Na moim zbożu. Nawet tutaj sanepid powiatowy wskazania takie zrobił, żeby nie spożywać warzyw i owoców z ogródków przydomowych, że takie zalecenie było, żeby tego nie spożywać, ponieważ miały przekroczenia. U nas na przykład przez 3 lata o 130 wzrósł poziom ołowiu w glebie, a kadmu ponad 400. Sabina Kilson, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. I wykonaliśmy pomiary i w wyniku tych pomiarów stwierdziliśmy przekroczenia. Przekroczenia w emisji gazów, akurat tu, w tym przypadku dwutlenku siarki z emitora, z pieca obrotowego i pyłu i zawartości ołowiu z emitora, tak zwanego tego E2, odprowadzającego spaliny z kotłów rafinacyjnych. Czy państwo macie taką możliwość prawną, że skoro stwierdzicie, że te dawki są przekroczone, że możecie na przykład wydać decyzję o zamknięciu czy wstrzymaniu produkcji? Proszę pana, na podstawie jednorazowych takich pomiarów na pewno nie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podejmował wszelkie dopuszczalne i obowiązujące prawem działania. Przede wszystkim naliczenie administracyjnej kary pieniężnej, najpierw dobowej, a potem po przedłożeniu wyników badań zakładu, układu, na podstawie których można było wnioskować, że wszystko się dzieje dobrze, bo wiadomo, że zakład może się bronić. To nie jest tak, że wojewódzki inspektor wykona badania i te badania są już święte, obowiązujące i że nie może nikt ich podważyć. Nie, absolutnie. Zakład wykonał własne badania i z tych badaniach na przykład parametry, które były przekraczane, a więc dwutlenek siarki, i pył i ołów były w normie. Nazywam się Konrad Schneider i pełnię funkcję wiceprezesa w firmie ZAP Schneider Baterien. Incydentalne przekroczenia norm stężenia ołowiu, czy to w glebie, czy w warzywach, nie mają żadnego związku z położeniem zakładu, ponieważ istnieje coś takiego jak róża wiatrów, a róża wiatrów w Korszach i w okolicach Kętrzyna jest południowo-zachodnia, południowo-wschodnia, ale głównie południowa, czyli wieje z południa na północ. I w tym momencie widzimy ewidentnie, że incydentalne przekroczenia ołowiu dookoła zakładu, czy w większych, czy mniejszych odległościach, nie mają żadnego związku z różą wiatrów. A gdyby był to wpływ zakładu, to z pewnością rozkładałyby się w jakiejś korelacji z różą wiatrów. Mówi się o 200, a potem 400 kilogramach ołowiu na rok emitowanych przez ten zakład. Czyli ten zakład kwiatuszków nie wypuszcza, tylko wypuszcza nam metale ciężkie. Historia ołowiana. To się ciągnie już od 2010 roku. Ja przyjechałam ze Śląska, wiem jaki jest Śląsk i przyjechałam na starość odpoczywać sobie na Mazurach i chciałam sobie tutaj żyć spokojnie, a zafundowano mi coś takiego w środku miasta. No sam pan wie, jak to jest, w jakim obrębie miasta. To jest rzut beretem na Gliw Tajny, ludzie mieszkają pod spodem, a państwo, pan Schneider i pan Woźniak wypowiadają się w ten sposób, że to nie oddziaływuje. Ja wiem, jak mieszkałam na Śląsku, jak oddziaływują te huty, jak oddziaływują koksownie i wszystkie innego typu takie przedsiębiorstwa. Proszę pana, widzi pan warzywniak? Później jest następny dalej warzywniak i jeszcze dalej jeden. Oni nie biorą w tej chwili do mnie warzyw. Rolnicy okoliczni dostają zakaz sprzedaży ziemniaków do szkoły, do przedszkola. Sanepid biega po warzywniakach, żąda oświadczenia chyba, tak? Tak? Że nie biorą od okolicznych rolników. No kto kupi? Narażając się na kontrolę sanepidu? Jeżeli jest tak dobrze, dlaczego tak źle? Ta huta to skąd się tutaj w ogóle wzięła? Z głupoty ludzi, urzędników. Zakład jest, nie ma chociażby pozwolenia na użytkowanie hali wytopu i rafinacji ołowiu. Nie ma, w ogóle cała budowla jest wielką samowolą budowlaną. Ryszard Ostrowski, burmistrz Korsz. Dzisiaj już wiemy, że i projekt budowlany dla tego zakładu, i pozwolenie na budowę, i po co jest zintegrowane, nie były zgodne z warunkami, które wydał właśnie burmistrz dla tego przedsięwzięcia. Czyli panku. No tak, no tak, oczywiście. Natomiast, no niestety, takie mamy dziwne prawo, że nawet projektu nie widziałem, jeżeli chodzi o ten zakład, więc z mojej strony no nie było żadnej reakcji, bo nie mogło być. Skoro projektu budowlanego nie widziałem, więc temat poszedł do przodu. No w zasadzie nie ma prawa, nie ma, jeżeli ktoś ma, tak jak tutaj to przedsiębiorstwo, pieniądze i ma układy, to może nawet truć, można wybudować zakład nielegalnie, bo my mamy dokumenty potwierdzające to, że ten zakład nigdy w tym miejscu nie miał prawa być wybudowany, a jego działanie tylko potwierdza, że to jest zakład, który zawsze znacząco oddziaływuje na środowisko. 5000 metrów oddziaływanie zakładu. A czy to u was obok nie ma 2 kilometrów do tego obszaru Natura 2000? Jest, jest. Ale kogo to interesuje? Jak to jest możliwe, że w ogóle ktoś dostał pozwolenie na tak uciążliwą produkcję? Ale to nie sprawa wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. My jesteśmy tylko jednostką kontrolującą. Tak prawo polskie mówi, no więc nasza rola tutaj była zerowa. W grę na przykład nie wchodziło wybudowanie tego zakładu utylizacji akumulatorów na Śląsku, tam gdzie już przemysł istnieje? W grę oczywiście wchodziło wybudowanie na Śląsku, z tym, że odpady takie jak zużyte akumulatory wykorzystywane są w całym kraju. Również na Warmii i Mazurach jeżdżą tysiące samochodów, które używają akumulatorów, które po roku, dwóch, trzech latach użytkowania muszą pojechać do takiego zakładu jak nasz. I w tym momencie z całej północy Polski te akumulatory były pakowane na samochody i wożone przez 600, 700, 800 różne ilości kilometrów na południe, gdzie były dalej przetwarzane. Z punktu widzenia ekologii, zrównoważonego rozwoju kraju oraz odpowiedzialności za odpady, które są wytwarzane przez mieszkańców, naturalnym było, że na północy kraju musi powstać taki zakład. Jako przeciwwaga dla południa i po to, aby nie wozić przez 24 godziny akumulatorów na samochodach, narażając je na kolejne możliwości utraty zdrowia czy środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, widząc, że są niespełniane te warunki, a ma takowe uprawnienia, więc skorzystał z tych uprawnień i zostało wszczęte postępowanie z artykułu 367 Prawa ochrony środowiska, które brzmi, że wprowadzanie przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać w drodze decyzji użytkowanie instalacji. I takie postępowanie zostało wszczęte i to postępowanie jest dalej w toku. My żeśmy sprawy nie zakończyli. Czyli w tej chwili tam jest wstrzymana produkcja? Nie jest wstrzymana produkcja, jest wszczęte postępowanie. Proszę pana, wstrzymanie produkcji, sam zakład wstrzymał produkcję. Przez długi okres czasu nie była prowadzona produkcja. Stąd też był problem z ponownym sprawdzeniem, czy zakład spełnia wymogi, czy nie. W zasadzie jestem bardzo zdziwiony tym, bo w pozwoleniu zintegrowanym ostatnia sentencja brzmi następująco. Jeżeli zakład nie będzie dotrzymywał postanowień tegoż pozwolenia zintegrowanego, to pozwolenie zintegrowane ulega natychmiast cofnięciu. Wszyscy jesteśmy cywilnie odpowiedzialni i moralnie odpowiedzialni za to, że żyjemy w cywilizacji i funkcjonujemy na podstawie pewnych praw. Wytwarzamy odpady i musimy za to wziąć któregoś dnia odpowiedzialność. Nie możemy mówić, że dzieci ze Śląska, z Wielkopolski, ze Szczecina, z Gdańska są gorsze od naszych dzieci i dlatego tam musi powstać kolejny zakład. Zrozummy, że musimy zgodzić się na rozwój cywilizacyjny tego kraju. Tutaj mieszkamy od, powiedzmy, urodzenia. Mieszkam tutaj od urodzenia w Korszach i po prostu myśmy, jak powiedziałem tak brutalnie, myśmy tu byli pierwsi niż ten zakład, powiedzmy, który tutaj no, właściwie nas zatruwa ołowiem i innymi substancjami. To, co jest najbardziej istotne, to jest oczywiście oddziaływanie na układ nerwowy. To jest kwestia również oddziaływania na nerki, wątrobę, na narządy wewnętrzne, gdzie dochodzi do zwyrodnień, dysfunkcji tych narządów, ale jak mówiłem, szczególnie istotna tutaj wydawać się by mogła kwestia zmian neurologicznych. Mam wnuczkę, która przyjeżdża do mnie z Kętrzyna, to jest 23 kilometry stąd. Przyjeżdża do mnie tu na weekendy, na wakacje, więc przez te 3 lata huta zanieczyściła i skaziła tak środowisko, że w 2014 roku w styczniu robiłam swojej wnuczce wyniki i wyszło jej 24 mikrograma na litr tego ołowiu w krwi, ale dziecko mieszkające poza obrębem Korsz i nie mające, mieszkające na wsi, bo mieszka na wsi na Trzech Lipach. I w tej chwili robiłam jej w lipcu drugi raz, te wyniki spadły o 14, jest 14, było 24, jest 14, więc jak jest tendencja spadkowa, ale myśmy już wiedzieli, że nie można jej podawać tych owoców, warzyw, soczków, a myśmy przez 3 lata wszystko ze swojej piwnicy dawaliśmy tej swojej wnuczce. I tak żeśmy ładowali we własną wnuczkę ołów, który się znajdował w owocach, warzywach i przetworach. My walczymy tu o swój byt. Walczymy o to właśnie zielone Mazury. Już między innymi o to, co jest tutaj najcenniejsze, czyli ta przyroda. Nie możemy się z tym pogodzić, że nasze władze wydały na nas wyrok poprzez pozwolenie na zbudowanie tego zakładu w obrębie naszego miasteczka. Mieszkańcy chcą, żeby zakład przestał produkować. Tak, oczywiście. Jak również Rada Miejska przeprowadziła wszelkie postępowania wyjaśniające i dwukrotnie występowała do marszałka województwa, żeby natychmiast cofnął pozwolenie zintegrowane, czyli żeby ten zakład został zamknięty. Marcin Genibarczyk, pracownik Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski może cofnąć pozwolenie zintegrowane dla zakładu, czyli takie jakby prawo jazdy. Postępowanie w Urzędzie Marszałkowskim będzie trwało do 24 grudnia. I to postępowanie trwa od stycznia. Czyli dzisiaj mamy już grudzień, 11 miesięcy trwa postępowanie o cofnięcie pozwolenia zintegrowanego. Dla mnie jest to po prostu coś niesamowitego. Historia ołowiana. Był to reportaż Tomasza Jelańskiego, Historia Ołowiana. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. Prokuratura chce przesłuchać 25 rosyjskich biegłych, którzy wykonali sekcję zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Został przygotowany już wniosek o pomoc prawną w tej sprawie. Śledczy w Warszawie od lipca prowadzą dochodzenie dotyczące nieprawidłowości w dokumentacji medycznej osób, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. W Siedlcach trwają poszukiwania 31-letniej Joanny Kałabun. Kobieta wyszła w sobotę po południu do galerii handlowej na zakupy i ślad po niej zaginął. Mimo że od jej domu do galerii jest zaledwie kilkaset metrów. Z zapisów monitoringu wynika, że najprawdopodobniej tam nie dotarła. Mówi Jerzy Długosz z siedleckiej policji i podaje rysopis zaginionej. Wzrostu około 170 cm, szczupłej budowy ciała, włosy, ciemny blond, proste, krótkie. Posiada charakterystyczny pieprzyk na lewym policzku.

Lokomotywa zagłoszenia. Perfekt. Przypominam Państwu o topie wszechczasów. Głosujemy do końca roku. Za 23 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Rosyjska gospodarka w coraz większych tarapatach. Dziś media mówią o czarnym wtorku w Moskwie, a to przez słabnącego w błyskawicznym tempie rubla. W porównaniu z początkiem roku w stosunku do dolara jest o połowę tańszy. Rosyjski bank centralny postanowił działać i to radykalnie, jak określa to część ekonomistów. Desperacko podniósł stopy procentowe z 10,5 do 17%. Na nic jednak to się nie zdało. Rosyjska waluta w ciągu dnia nadal traciła bardzo szybko, aż do rekordu. Rubel dobił dziś do 79 i nawet przekroczył tę granicę. Pod koniec listopada było to 33 ruble za dolara mniej. Niewątpliwie podniesienie stóp procentowych przez bank centralny z 10 do 17% robi wrażenie. Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jarosław Ćwiek-Karpowicz. Te działania wydają się być zbyt małe. Mimo podwyższenia stóp, rubel i tak obniżał swoją wartość. Sytuacja finansowa Rosji radykalnie pogarsza się. Jacek Zaleśny, Uniwersytet Warszawski. Rezerwy walutowe, rezerwy w złocie radykalnie topnieją, więc fakt, że cena ropy maleje i co to systematyczne, jest w sposób nieodwracalny. Ten rząd rosyjski nie ma adekwatnych środków działań. W przyszłym roku będziemy mieli ponad 5% spadek PKB. Ekonomista TMS Brokers Bartosz Sawicki. Jednocześnie w połowie roku inflacja będzie wynosić prawdopodobnie kilkanaście procent. Do tego będziemy świadkami pierwszego od dłuższego czasu deficytu budżetowego Rosji właśnie za sprawą niskich cen ropy na globalnych rynkach. Rosja znalazła się na takiej gospodarczej równi pochyłej. Z jednej strony próba ratowania waluty, ale z drugiej strony wysokie stopy procentowe, no to jest cios w realną sferę gospodarki. Będzie ciężej o kredyt firmom, osobom. Rosja w tej chwili wpada w pułapkę takiego podwójnego kryzysu. Ekonomista Sebastian Płóciennik. Z którego bardzo trudno wyjść, bo z jednej strony szykuje się recesja, a z drugiej strony wysokiej inflacji. I w takiej sytuacji, jeżeli rząd chce i bank centralny też chcą pobudzić wzrost, to spowodują inflację. A jeżeli będą chcieli zwalczyć inflację, to pogłębią recesję. To jest bardzo trudna sytuacja, z której nie będzie dobrego wyjścia. Spółki rosyjskie są w znacznej mierze odcięte od kredytów zewnętrznych, więc nie są w stanie z zewnątrz własnych potrzeb finansowych bilansować, równoważyć, zaspokajać, więc są podatne, są niejako skazane na jedynie wewnętrzne, wewnątrzrosyjskie zasoby, czyli to ten pieniądz rosyjski, który właśnie jest coraz droższy. Teraz wydaje się, że sytuacja będzie raczej kryzysowa, tak jak w 1998 roku, i że dopiero przedstawienie długofalowego programu naprawy. Ale na reformy trzeba czasu, chyba Rosja ich nie ma w tym momencie. No, trzeba czasu, ale też trzeba odwagi, decyzji, żeby je podjąć, a proszę zauważyć, że rosyjski budżet jest skonstruowany w sposób bardzo życzeniowy. To są olbrzymie wydatki, pensje, różne świadczenia, infrastruktura, nie wspominając już o olimpiadzie w Soczi. Tu już właśnie nie ma tych możliwości racjonalnych, ekonomicznych. No jedynie co można, to bazować na tej propagandzie rosyjskiej, ale z pewnością, że to właśnie tylko propaganda, która nie ma żadnego przełożenia na stosunki w zjawiskach gospodarcze. Jeżeli byśmy chcieli poprawiać cenę rubla czy możliwości rosyjskich przedsiębiorstw, to nie ma innej drogi niż to porozumienie polityczne dotyczące Ukrainy. Rosjanie nadal mimo tego wszystkiego, o czym mówimy, ufają Władimirowi Putinowi? Myślę, że ta retoryka oplężonej twierdzy trafia do społeczeństwa rosyjskiego i że prezydent stoi teraz przed poważnym wyzwaniem. Czy uda się utrzymać to wielkie zaufanie i skanalizować niewątpliwie nadchodzące niezadowolenie właśnie kogoś innego, czy też jednak Rosjanie nie dadzą się, można powiedzieć, nabrać i mogą po prostu to niezadowolenie sformułować przeciwko niemu. Proszę powiedzieć, a co ta w cudzysłowie gospodarczo tonąca Rosja oznacza dla nas, oznacza dla świata? Część tego negatywnego efektu już w Polsce się pojawiło, ponieważ sankcje już zmniejszyły polski eksport do Rosji. Natomiast ja bym widział zagrożenie dla Polski i w ogóle dla gospodarki globalnej w nieco szerszym wymiarze. Mianowicie gospodarka rosyjska jest jednak nadal częścią tego systemu. Jeżeli ona upadnie, jeżeli nastąpi krach finansowy, może pojawić się efekt domina. Do kompletu tanieje także ropa, co uderza w rosyjską gospodarkę. W Europie za baryłkę płacono poniżej 60 dolarów, to prawie o połowę mniej niż przed rokiem. Tymczasem prezydent Rosji, Władimir Putin, po raz 15 z rzędu został wybrany na człowieka roku. Poparło go 68% Rosjan. Takie rzeczy tylko w Rosji, a o sytuację u naszego sąsiada pytał Marcin Pośpiech. A już za chwilę salon ekonomiczny Trójki. Naszym gościem będzie prezes PKO BP, pan Zbigniew Jagiełło. It's Christmas. Baby, please come home. Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Paweł Sołtys. Marek Teichman. Zbigniew Jagiełło. Prezes PKO Banku Polskiego jest gościem Salonu Ekonomicznego Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Panie prezesie, bankowcy na przełomie roku jak się czują? To był dla nich dobry rok? Z nadziejami patrzą w przyszłość? Czy raczej trudny, a przyszły jeszcze będzie trudniejszy niż ten mijający? Rok 2014 na pewno był bardzo dobry dla banków działających w Polsce. Natomiast 2015 będzie dużo trudniejszy dla banków, natomiast ja mam też taką perspektywę, że każdego roku, gdy rozmawiamy o przyszłości, no to ona ma wiele niepewności, jest dużo znaków zapytania, obaw, natomiast po skończonym roku wszyscy mówią, to był bardzo dobry rok. Natomiast oczywiście 2015 z punktu widzenia banków niesie od razu na samym początku stycznia wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, które zostały podniesione no prawie o 100% w stosunku do mijającego roku 2014. A trzeba wpłacać, bo tam zdaje się skoki trzeba ratować. Tak, czy? Tak. No w tym sensie, że składamy się wspólnie z pieniędzy klientów, bo to są pieniądze zarobione na klientach banków, na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, po to, żeby obsłużyć gwarancje depozytów zgromadzonych w systemie bankowym czy finansowym w Polsce. Obecnie dotyczy to wypłat gwarantowanych depozytów dla SKOK-u w wspólnotach, gdzie wypłacono już te pieniądze i przygotowań do wypłaty dla deponentów SKOK-u Wołomin, gdzie w najbliższych dniach takie wypłaty się rozpoczną. Czy to jest duże obciążenie dla polskiego systemu finansowego? Czy to jest taki bilans ryzyk, który kładzie się cieniem na naszym systemie, czy raczej dowód na to, że mamy ten system sprawny? Raczej to ostatnie, w tym sensie, że po pierwsze są to kwoty, które obciążają oczywiście banki, natomiast pozwalają dalej żyć. System finansowy ma to do siebie, że od czasu do czasu zdarzają się różnego rodzaju rzeczy, które trzeba naprawiać. No i to, co się dzieje w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, no jest takim przykładem, że trzeba go naprawiać, no i szukać pieniędzy tam, gdzie jest to możliwe, a w bankach tych pieniędzy, jeżeli chodzi o zyski banków za ostatnie lata, te pieniądze są. Czyli to nie jest ryzyko systemowe polskiego sektora? Nie, nie, no to jest tak, że SKOK-i to jest 1% systemu bankowego w Polsce, no 1% nie może być ryzykiem systemowym. A co w takim wypadku jest tym ryzykiem systemowym? No ryzykiem systemowym jest gospodarka, w tym sensie, że jeżeli wpadłaby w wieloletnią recesję, co na razie nie jest na horyzoncie żadnych prognoz, no to jest ryzyko systemowe, które powoduje to, że klienci banków nie są w stanie obsługiwać kredytów, no bo nie mają pracy, prawda? Recesja powoduje burzę na rynku pracy. Jak się nie ma pracy, to trudno obsługiwać zobowiązania. No, jak no, ale jak nie ma takich prognoz, to znaczy, że nie ma tego ryzyka systemowego. Nie, nie. No w tej chwili, tak jak powiedziałem, w związku z tym, że polska gospodarka trzyma się dobrze i perspektywy na najbliższe lata, wykluczając czarne scenariusze, są dobre, no to nie ma ryzyka systemowego. Panie prezesie, jak żyje się bankom w środowisku deflacyjnym? Ja już jakiś czas temu, gdy były stopy na poziomie 4,75, to mówiłem, że po pierwsze, gdy myślimy o konwergencji do strefy euro, no to musimy myśleć o życiu banków w środowisku niskich stóp procentowych. No i lepiej, żeby ten proces postępował w sposób ewolucyjny, czyli nie skokowo, że w ciągu, nie wiem, roku, dwóch lat trzeba zejść z poziomu 4,75 do zera. Banki miały czas, żeby się dostosowywać. Oczywiście nie jest to proces przyjemny, jeżeli go się nie planuje. W przypadku głównych banków w Polsce one przeszły przez ten proces dobrze. Natomiast my mamy w tej chwili w Polsce taką deflację, jak to mówią specjaliści, techniczną. Ona nie wynika z naszej wewnętrznej sytuacji, natomiast presji zewnętrznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o spowolnienie w strefie euro, a zwłaszcza jeszcze w Niemczech, plus ta kwestia wschodu, gdzie 8% polskiego eksportu zderza się z kryzysem Rosja-Ukraina. No ale w środowisku niskich stóp procentowych jest mniej zarabiania na odsetkach, jest więcej poszukiwania innych źródeł, na czym można... Więcej zarabiania na klientach. I więcej zarabiania na klientach chyba w związku z tym. Panowie, to jest tak, że wszystkie osoby, które są zanurzone w gospodarkę, w ekonomię, wiedzą doskonale, że jedynym źródłem przychodu jest klient. Jeżeli nie płaci klient, to musi płacić podatnik. Banki też zarabiają na klientach bankowych, stąd jest przychód banków. Ale jeżeli tych klientów będzie mniej, no bo część osób, którym banki nie będą mogły udzielić pożyczki, bo będzie to zbyt ryzykowne, uciekną do shadow bankingu, czyli tej bankowości cienia, do firm pożyczkowych i tak dalej. Czy to nie jest jakiś czynnik zagrożenia dla bankowców? Znaczy oczywiście to jest nawet nie czynnik zagrożenia dla bankowców czy banków, prawda, ale to jest czynnik zagrożenia dla gospodarki, no bo ucieczka w strefę tak zwaną, powiedzmy, shadow banking, tak ją nazywając, nie powoduje to, że ci klienci biorą te kredyty na takich poziomach cenowych jak w bankach, tylko na większych. Te ograniczenia prawne wynikające z prawa bankowego uniemożliwiają udzielenie pożyczki. No, ci ludzie szukają tych pożyczek, kredytów poza tym systemem, płacą drożej i wówczas siłą rzeczy większość z nich, czy jakaś duża część, no, wpada w sytuację niewypłacalności, co jest kosztem społecznym dla nas wszystkich. W Polsce mamy taki problem, który ja nazywam problemem braku możliwości odradzania się, czy to dla firmy, czy to dla obywatela, prawda, że popełniłem błąd. Kwestia jest, czy mogę szybko wrócić do normalności, a jeżeli nie, no to dźwigam brzemię. Prawda? Nie działa upadłość konsumencka. Nie działa upadłość konsumencka. Wszyscy zgadzamy się, że proces likwidacji firm i przywracania ich do życia też za długo trwa. Chodzi o to, żeby obywatel, który wpadnie w taką sytuację przekredytowania, mógł sprawnie wrócić do normalności. Firma, która bankrutuje, żeby szybko zbankrutować albo szybko wróciła do normalności i żyła dalej. Panie prezesie, a czy potrzebne są regulacje tego rynku kredytu drobniejszego, kredytu, tak jak redaktor to określał, shadow bankingu? Czy my potrzebujemy być może specjalnych regulacji dla banków, które pozwoliły bankom konkurować z tymi tanimi, nieuregulowanymi pożyczkodawcami? Z tego, co wiem, no to ciągle jakby trwają prace nad poszukiwaniem tego perpetuum mobile, prawda? Bo to jest tak, że... Długo już trwają. Ale to ja powiem tak, no, gdy mówimy o upadłości konsumenckiej, jeżeli dobrze pamiętam, to skorzystało z niej kilkaset osób, czyli ona nie działa. Tak samo mam w pamięci ustawę o listach zastawnych, gdzie zaangażowałem się w proces zmiany tej ustawy, żeby mogły funkcjonować normalnie banki hipoteczne. Jeżeli przez 17 lat funkcjonowania ustawy o listach zastawnych wyemitowano mikroskopijną liczbę listów zastawnych, no to znaczy, że ten rynek nie działa. I trzeba tam to poprawiać, nie wyważać drzwi otwartych na nowo, tylko no, musimy się posuwać w praktyce w taki sposób, żeby i ta liczba tych upadłości konsumenckiej była większa. Ona nie może z tych kilkuset przeskoczyć, że będzie milion, prawda, półtora, no bo to znowu przesuwamy to wahadło w taką stronę, gdzie trudno jest to, powiedzmy, kontrolować. No musimy szukać takich rozwiązań, które są win-win. I takim na przykład rozwiązaniem, uważam, dużym osiągnięciem współpracy państwa z biznesem jest na przykład gwarancje de minimis dotyczące małych i średnich firm, gdzie jest podział ryzyka pomiędzy Bank Gospodarstwa Krajowego a banki komercyjne w Polsce, co umożliwiło, że ten program ruszył, bo wcześniej też były takie programy gwarancyjne, tylko że one nie działały. Panie prezesie, mówił pan o listach zastawnych. Czy polskiemu sektorowi finansowemu, czy polskim bankom brakuje takiego długiego pieniądza? Oczywiście, no to jest tak, że gdy popatrzymy na sytuację systemu finansowego w Polsce, no to mamy bardzo krótkie terminy zapadalności depozytów, a jeszcze im niższe stopy procentowe, no tym skłonność do długiej lokaty o zapadalności kilku lat, no jest krańcowo mała, prawda, bo nie ma tej zachęty czy na trzy lata. Znaczy jest zniechęcenie ze strony banków. Zniechęcenie, prawda, a nie mówię ze strony banków, bo to nie dotyczy tylko banków polskich, to jest systemowa sytuacja, prawda. Musimy znaleźć inne instrumenty niż depozyty, żeby można było kreować tak zwane długi pieniądz oszczędnościowy. No i tym jest... Czyli jakieś długie lokaty, co to mogłoby być? Długie lokaty, no są to właśnie obligacje zabezpieczone na kredytach hipotecznych, w Polsce nazywamy je listami zastawnymi, których okres zapadalności jest 5-10 lat. To trochę taka sytuacja, w której na przykład ty, jako człowiek majętny, pożyczyłbyś mi poprzez prezesa pieniądze na kupno mieszkania. No właśnie, to byłoby coś dla raczej dla inwestorów i majętnych, czy te listy zastawne? Ja mówię o inwestorach kwalifikowanych, natomiast inwestorzy kwalifikowani no, korzystają z rzesz inwestorów indywidualnych, prawda? Czyli mówię na przykład o funduszach emerytalnych i inwestycyjnych. Gdy mówię o emerytalnych, to mówię o tak zwanym trzecim filarze, gdzie my wówczas chcemy oszczędzać nie na rok, na dwa lata, tylko na lat kilkanaście do emerytury. Wówczas te pieniądze mogą tworzyć długi pieniądz. I one będą zarabiały, czy powinny zarabiać trochę więcej niż, muszą być bezpieczne niż na lokacie bankowej. Natomiast z tego te fundusze emerytalne czy inwestycyjne no, mogą kupować te obligacje zabezpieczone. Marcią pana ostatnie wybryki hakerów, którzy włamują się na serwery firmy Sony, włamują się na rozmaite inne agencje rządowe i tak dalej. Czy również namierzą polskie banki? Ja zainteresowałem się informatyką jeszcze w latach 80., czyli mam długą historię patrzenia na tą sytuację w obszarze... A nie był pan hakerem? Nie byłem hakerem, studiowałem informatykę. Później moje losy potoczyły się, że zostałem menadżerem, natomiast rozumiem tą materię. Nie martwią mnie te ataki, bo one są przewidywalne. To znaczy, że tych ataków z roku na rok będzie coraz więcej. Kwestia jest taka, że zawsze te ataki będą wyprzedzały różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa. I żyjemy w takim świecie, gdzie ten obszar ataków hakerskich będzie jakby coraz większy. No i musimy poświęcać nie tylko banki, ale wszystkie inne wrażliwe systemy, prawda, gdzie są przechowywane dane klientów, które mogą wpłynąć na decyzje dotyczące, nie wiem, elektryczności, gazu, działania portu lotniczego. No musimy zabezpieczyć się od tej strony i oprócz samych pojedynczych banków, no potrzebna jest też taka wspólna gra na poziomie banków i innych dużych organizacji, żeby bronić się systemowo przed takimi, powiedzmy, atakami. Dwa, też państwo się musi zaangażować w taką, powiedzmy, politykę obrony Polski. Ale pan mówi, że jest potrzebna, państwo musi, czyli tego nie ma w tej chwili? To nie jest tak, że nie ma. Świadomość dotycząca tego typu zagrożeń rośnie i jest tak, że te nasze rozwiązania, czy na poziomie banków, czy na poziomie wspólnoty banków i innych firm, muszą być coraz większe. Musimy poświęcać coraz więcej pieniędzy na ochronę się przed czymś, co jest nieuchronne. Panie prezesie, pozostając przy informatyce, rozwój rynku e-commerce, rozwój rynku płatności elektronicznych, jaki model generalnie będzie zarabiania dla banków? Czy ten model już został w Polsce wypracowany? Ten podział pieniędzy pomiędzy firmami handlującymi, firmami dostarczającymi, firmami realizującymi płatności, czy firmami telekomunikacyjnymi? No tutaj trwa na tym rynku walka, ale walka nie tylko o zyskowność, bo w tej chwili ona jest nieduża, natomiast walka o relacje z klientem. To jest tak, że płatności z punktu widzenia nas, konsumentów, to jest coś, co no, teoretycznie wykonujemy codziennie, czy to kupując bilet, kawę kupując, prawda, czy dokonując też większych zakupów, czy to w internecie, czy to w świecie fizycznym. I w związku z tym chcemy korzystać z tego w taki sposób, żeby było jako konsument najwygodniejsze, czyli za pomocą kontaktu z moim kontem w banku, prawda, czy kartą kredytową, czy w inny sposób. Zadaniem banków jest nie dać się wyeliminować z tego łańcucha relacji klient-bank, prawda, bo jak zostanie bank wyeliminowany, to ta rola banków będzie coraz bardziej taka skomodytyzowana. Co to znaczy? Co to znaczy, że będziemy dostawcą takich usług jak kredyty, depozyty, natomiast w płatnościach nas nie będzie. No i wtedy istnieje ryzyko, że w ten łańcuch relacji no, wejdzie jakaś inna globalna instytucja, która powie, że drogi kliencie, ten bank nie jest ci potrzebny. No ale do tego roku wchodzi system BLIK. To jest właśnie odpowiedź banków, prawda, że nie chcemy stracić tej relacji z klientem. W związku z tym nie chodzi o to, żeby każdy bank miał własny system, czy to będzie nazywało się ICO, czy coś innego, to żebyśmy stworzyli wspólny standard płatności, bo wówczas z punktu widzenia klienta jest to wygodne, że niezależnie od tego, czy jestem klientem banku ABC, to korzystam z systemu, który jest powszechny. Dwa, no panowie na przykład, gdy któryś z was zapłaci za kawę drugiemu, mogą się błyskawicznie rozliczyć. Mi nigdy kawy nie postawił. Błyskawicznie to rozliczyć, nieprawda, korzystając właśnie z takiej aplikacji, wysyłam ci 4,99. Panie prezesie, a czy biznes kart płatniczych to jest biznes przeszłości? Na pewno biznesem przyszłości jest biznes płatniczy i obsługa tego. Natomiast czy będą istniały karty? Nie wiem. a będzie istniał papier. Szwedzi przymierzają się do tego, żeby być może zrezygnować z papierowych pieniędzy. Bez papieru, bez plastiku w kieszeni, tylko z no kilkaset komórką. Lat temu Gutenberg zmienił świat, wynalazł druk, prawda? I wówczas ci wszyscy mnichowie benedyktyńscy, którzy przepisywali, mieli lukratywną posadę w przepisywaniu książek, zniknęli. I teraz jest tak, że teraz znikną benedyktyni kartowi. Benedyktyni kartowi, druk. Nie wiem, czy znikną, bo to powiedzmy ta walka, bo jeszcze do tej pory są kaligrafowie, którzy właśnie mają swoją specjalizację niszową, prawda, i wypisują różne indywidualne rzeczy. Tak samo jak jeszcze my podpisujemy na przykład karty życzeniowe, wysyłając, że właśnie jest tam wydrukowane ogólne życzenia i dopisujemy się z imienia i z nazwiska, prawda? To może być niedługo.